Andrzej Gue. No, który? Który? Nie będzie oczywiście żadnych nagród, bo kto by chciał nagrodę od doktora Wilczura, na przykład sznurówki z logo stacji, albo chusteczki do nosa. Mogą być używane, jak ktoś sobie życzy. No nikt, no nikt, ani papieru ściernego o ziarnie 333 też nikt by nie chciał. Więc zagadka tylko dla satysfakcji. Przypomnę, że wszystkie tytuły oraz nazwy wykonawców na naszej skromnej, drobnej, niepozornej stronie, a właściwie pod stronie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, /3, wolna strefa, no żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, jeśli w ogóle kogoś coś tutaj zafrapuje, zainteresuje, zaciekawi. No to odkładamy w takim razie Francuzów. No i też przypominamy, że oczywiście cały czas można pisać, chociaż tryb produkcyjny audycji taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, ale to wszystko można jakoś ze sobą skoordynować, tak jak to robi dzielnie bardzo doktor Wilczur, który ostatnio czytał listel od naszej drogiej słuchaczki, czasami najsłuchaczki, Ani, a teraz odpowiedź na ten listel od naszej drogiej słuchaczki, czasami najsłuchaczki, Basi. Miałam już nadzieję, pisze Basia, że Ania zrezygnowała ze słuchania i nie będzie już donosić. Ale nie, niestety. Cóż, tyle dobrego, że nie podobają jej się ostatnie strefy. Może w takim razie przerzuci się na inną audycję. No oczywiście, no wszystko rozumiemy, dlaczego Basia i Ania tak tutaj do tej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura piszą te listele. Twoimi żonami my się chcemy być. No ależ, doktorze Wilczurze, wszak jest to audycja muzyczna, a nie jakaś inna. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do spraw muzycznych. No i tak się zastanawiam. No tutaj przede mną płyta zespołu z Rijeki. Czy ktoś był w Rijece? Ja byłem. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Byłem, oczywiście. I widziałem, jak pięknie położone jest to chorwackie, tutaj dodaję, bo oczywiście jako doktor Wilczur muszę nieść kaganiec oświaty geograficznej w naród. A więc to pięknie położone chorwackie miasto zadziwia i zadziwiają też zespoły punkowe z tego miasta, bo przecież nawet zespoły punkowe, kiedy zostaną powalone tym pięknem, no nie powinny mieć pretensji do rzeczywistości i powinny same słoneczne, miłe i skoczne piosenki wykonywać. Tak niestety nie jest. Jednak być może Chorwaci narzekają jeszcze bardziej niż Polacy. Nawet nie trzeba specjalnie znać chorwackiego. A kto słucha strefy no już 10 lat z okładem, to i tak powinien znać chorwacki. Ale nawet jak nie słucha 10 lat z okładem, to i tak się szybko zorientuje, że ci panowie z kapeli Diskurs, oj, nie lubią. Nie podoba im się ta chorwacka rzeczywistość. Nie siedem, broję parę, nastał glas, zmyszał prawo. ci panowie z Chorwacji, a konkretnie z Rijeki, z zespołu o nazwie Diskurs, zdecydowanie za mało moczyli się w swoim rodzimym, można by powiedzieć, ciepłym Morzu Adriatyckim. Zupełnie nie rozumiem powodów narzekania na rzeczywistość tego zespołu. Gdyby polski punkowy zespół pojechał w lecie nad nasze morze, o, to miałby materiał na takie potraktowanie rzeczywistości, na takie pretensje. Ale Chorwaci z Rijeki, no nie mają prawa, nie mają prawa. Odkładamy w takim razie tę płytkę na kupkę. No i kolejna zagadka dla słuchaczy. Który z członów dzisiejszego Leitmotivu wykonał zespół Diskurs? Ostro, skocznie, czasem mrocznie. Nie ma nagród, tylko dla satysfakcji. Strefa małpa, polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, ale o tej porze, o, między trzecią a czwartą w nocy, ze środy na czwartek, no kto ma werwę, animusz i zapał? Oprócz oczywiście doktora Wilczura do pisania listeli, ale ja chwilowo nie mogę pisać, tylko muszę mówić. Dlatego też właściwie nikt nie pisze o tej porze listeli, nawet doktor Wilczur, a nie, przepraszam, jest jedna osoba, która pisze listele i załącza też wielkoformatowe podobizny swoich piesków, co powoduje no, bezwzględne korkowanie, zapychanie się naszej no, skromnej, drobnej skrzynki pocztowej strefa małpa polskieradio.pl, więc nawet gdyby ktoś miał wenę, animusz i zapał do pisania listeli, to niestety... Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. To nasza droga. Oj, droga, ile mnie nerwów kosztuje rzeczywiście ta słuchaczka Basia. Czasami zapycha nam tutaj skrzynkę. Basia twierdzi, że nazbyt często określam kobiece wokale w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola jako anielskie. Co pan z tymi anielskimi głosami? Donosi Basia. Każdy głos kobiecy jest dla pana anielski? Ja wiem, że jest pan strasznym diabłem i nie ma pan pojęcia o anielskości, ale nie może pan tak robić, że zapowiada pan jakąś facetkę o przeciętnym głosie i mówi, że to głos anielski. A to już kolejny raz, jak pan tak robi. Cóż, gdyby pan chciał usłyszeć prawdziwie anielski głos, to musiałby pan posłuchać na przykład mnie, twierdzi Basia. No cóż, to w takim razie z dalekiej Kareli. Nie, nie będzie to Rosja. Będzie to Finlandia. Zespół pań, kobiet, facetek. O prawdziwie anielskich głosach. Vertina. Moista ja näköistä näytettiin kävi kosket voittamassa. Thank you. podejrzewam, że jedna z największych krytyczek strefy Basia powie, że te panie z północy Finlandii nie mają głosów jak anioły. Mają głosy jak młode renifery. Na pewno Basia tak to właśnie skomentuje. Ależ ileż pięknych tutaj znaków diakrytycznych w nazwie tego zespołu, a dr Wilczur jako lingwista stosowany, no musi, jest zobowiązany spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, które tak pięknie wykształciło go i to absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, więc wspominam, że są znaki diakrytyczne, które będzie można sobie dowodnie obejrzeć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jeśli ktoś zafrapowany, zainteresowany, zaciekawiony tym, co było tutaj grane, to sobie wejdzie, spojrzy, zorientuje się. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa oczywiście. Dobrze, to w takim razie ten płodozmian, czyli zespół Vertine z Karelii fińskiej, bo są też inne Karelie, no ale już aż takiego dużego kagańca oświaty nie mogę nieść. W każdym razie na kubkę kładę. No i przypominam oczywiście, że można pisać, na szczęście pisze nie tylko Basia ze swoimi diatrybami, tylko też inni piszą. Na przykład nasz strefowy kronikarz Siwy. No, chociaż on też oczywiście doszukuje się, dopatruje się dobrych stron audycji, ale nie zawsze mu wyjdzie oczywiście. Siwy donosi w ten sposób. Strefa to najlepszy usypiacz kotów. Kiedy z głośników popłynęła ostatnia audycja, mój kot wyciągnął się wygodnie na dywanie i zasnął w try miga. No, dziękujemy. Strefa, usypiacz kotów. Panie, panie, pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No ale adrem, doktorze Wilczurze, wszak jest ta audycja muzyczna. No i powiem tak, z nazwy audycji Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola wynika, że raczej angolsko śpiewających zespołów tu nie uświadczysz. A jeszcze z prywatnej inicjatywy doktora Wilczura jeszcze polskojęzycznych zespołów tu nie uświadczysz. No wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu to nuda, banał i sztampa. Ale oczywiście jeśli zespół polski chciałby zaśpiewać w jakimś innym języku, bramy strefy są dla niego otwarte. Takich właśnie dojrzałych, wyewoluowanych polskich wykonawców chętnie będziemy gościć w strefie. I oto, proszę bardzo, zespół z Chełma. Co prawda nie pozują tutaj w Chełmach, a chyba tak powinno być, że Chełm jako miejsce pochodzenia, Chełm jako nakrycie głowy. No, ja przynajmniej tak to rozumiem. A tutaj niestety zero Chełmów na głowach. I choć rzeczywiście zespół przeważnie śpiewa po polsku, w polskim radiu, no właśnie, po polsku, to jednak ma dwie oryginalne, tutaj zaznaczam, kompozycje po hiszpańsku. No i to trzeba docenić. Jeśli polski zespół zechce coś nie po polsku wykonać, my doceniamy. Jak już wspomniałem, z Chełma mili ludzie. jest chuj, to słodkie towar. Popka, no korfio, denada. Nowe gustas, a sime, miała. Yeah. Można, można. Zespół z Chełma, Mili Ludzie, udowodnił, że nie trzeba zawsze i o każdej porze śpiewać po polsku, bo śpiewający po polsku. Polski zespół w polskim radiu. Nuda, banał i sztampa. Ale w zupełnie innym języku śpiewający polski zespół, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i tutaj taki mały trend dla naszego kronikarza strefowego. Nie wiem, czy ma to w swoich annałach zapisane, ale to kolejna uwaga i dygresja. Należy czasem bardzo dogłębnie studiować okładki wydawnictw muzycznych, ponieważ po rozłożeniu tego tryptyku w postaci płyty zespołu Mili Ludzie, no potem jeszcze trzeba bardzo długo się naszukać, żeby wygrzebać taką małą książeczkę. Potem tę książeczkę trzeba od deski do deski przejrzeć i na ostatniej desce ratunku wypisane są tutaj podziękowania. I między innymi, zupełnie takim malutkim, super petitkiem napisane jest: podziękowania dla Michała Owczarka z trzeciego programu Polskiego Radia za wsparcie zespołu. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No nie wiem, czy to prawda jest w ogóle. Strefa Małpa Polskie Radio. .pl. No w każdym razie, oprócz dzisiejszego leitmotivu, ostro, skocznie, czasem mrocznie, mamy też oczywiście obowiązek wprowadzania płodozmiany. No to zupełnie co innego niż było przed chwilą. Ze Szwecji zespół Kempi. Jeden utwór, za to długi. Ilość przeszła w strefę rock'n'rolla wolnej od Angola w jakość. Mamy jeden długi utwór zespołu, no, o angolsko brzmiącej nazwie Kent, ale jak było słychać, śpiewali po szwedzku. Nie sądzę, żeby Szwedzi wzięli to od angolskiego twu-twu hrabstwa. Ten Kent to musi być coś szwedzkiego. Może ktoś wie, czy Kent to jest coś szwedzkiego. Strefa małpa polskieradio.pl. To tak przykro trochę zapowiadać szwedzki zespół niby angolską nazwą. Odkładamy w takim razie zespół Kent. Mam nadzieję, że wypełnił płodozmian. No jednak pewne zasady obowiązują w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak na przykład parytety i równouprawnienie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w pierwszej godzinie audycji nadawaliśmy białoruski zespół śpiewający po rosyjsku. No to teraz pora na zespół z Rosji. No ale jak to, doktorze, gdzie parytety, gdzie równouprawnienie? W jednej audycji dwa razy język rosyjski? A kto powiedział, że ci Rosjanie, administracyjnie oczywiście, będą śpiewać po rosyjsku? No nikt tak nie powiedział. No to w jakim języku będą śpiewać Rosjanie? No, ci Rosjanie zespołu Ok Bury będą śpiewać po tatarsku. O ile znam tatarski, a nie znam. Nazwa tego zespołu Ok Bury powinna oznaczać biały wilk. No to też taki motyw strefowy. Trochę. No w każdym razie ostatni raz to mówię, więc to jest godne zapamiętania. Jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Tam wypisuję czarno na białym. No i oczywiście, no jak już się zwlokę z tego łoża boleści po tej wymagającej audycji, tak po śniadaniu, może po drugim. No może po trzecim śniadaniu to wszystko będzie wypisane i tutaj mamy też piękne znaki diakrytyczne i też pięknie będą wypisane polskieradio.pl /wolna-strefa. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o strefie, ale wstydzicie się zapytać między 2 a 4 w nocy ze środy na czwartek. Patrzę na zegar i widzę, że oj, niewiele tego gadania zostało, a jeszcze znowu chciałbym tutaj taką anegdotkę naszemu kronikarzowi podrzucić. Za chwilę pewien włoski zespół, jeśli wpisze się w tyrurę, o, może na tyrurze można to znaleźć, wpisze się w tyrurę strefa rock'n'rolla wolna od Angola i nazwę tego włoskiego zespołu PNR, to wyskoczy pan, który bardzo, bardzo dziękuję strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktorowi Wilczurowi za zaprezentowanie tego dzieła muzycznego. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? Nie, no ja sam nie wiem, czy to prawda jest, czy fałsz. No, w każdym razie to już wszystko wiadomo. To ja już nic nie muszę mówić, że to zespół PNR z Włoch, czyli wszystko jasne. A nie, jeszcze trzeba pięknie i ładnie zakończyć tę audycję. No właśnie, tylko to nam zostało. Ładny finał, ładny finał. Czyli wszystko jasne. Doktor Wilczur będzie czekał za tydzień o tej samej porze na tę garstkę wiernych słuchaczy. Tymczasem żegnamy się po włosku. Guardo spaventi, fingendo di contare ancora e dimentichi di ciò che hai perso, illudendoti in un sogno che non sa. Brividi, lenti sospiri. Cammini senza più pensare a quel che sta cambiando dentro te. Ma continui a correre anche quando gli occhi bruciano. Non ti fermi ad ascoltare il grido di corre accanto. spi.